प्यार मांगा है तुम्हीं से, नया इनकार करो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, नया इनकार करो। पास बैठो जरा आज तो इकरार करो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, नया इनकार करो। हसी है रात, दुल्हन बनी है रात। कितनी हसी है रात, दुल्हन बनी है रात। मचले हुए जज्बात, बात जरा होने दो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, नया इनकार करो। पहले भी तुम्हें देखा, पहले भी तुम्हें चाहा, पहले भी तुम्हें देखा, पहले भी तुम्हें चाहा। इतना हसीन पाया, साथ हसी होने दो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, नया इनकार करो। मधुर सफर है तू मेरा, हम सफर है। कितना मधुर सफर है तू मेरा, हम सफर है। बीते हुए वो दिन जरा याद करो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, नया इनकार करो। पास बैठो जरा आज तो इकरार करो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, नया इनकार करो।